changement de maona kokiteo Oli de kote langa na mole mao ya suka Luka munanga Oya moke Mabanzo nanga Suka la mo Lika mebedi minono nanga na ebiteo Mabena sala kio sheri Foto nanga teo Oka nikanda Yo fashe Kana bondela Yo so pamba Anga ye ye ye Mawananga Luka munanga, oya mon cœur, mabanzo nanga, suka la mort. Lika mebedi minondo nanga na ebiteo, mabena sala kio sheri foto nanga teo, okangi kana, yo fashe. Chéri lo kusawani papa La soucié le qui est Mabena yo papa limi sanga Ane salimo paya pardon papa na bondeli yo ebe Mote mananga Mabase le qui oko Fote nanga yo chéri o limi sanga Bondeli yo e Mote mananga Nazali mopaya pardon papa yokelanga. Oh chéri nangaye, wa motema o. Ma tanzi nanga papa, wa mabanzoe. Ma benanga yo chéri yo yokelanga. Nazali mopaya pardon papa na bondeli yo e. Motema nanga a. Baba sele kyo. Sangai, tanezani mo paya pardon papa yo kelanga.